ne kunele biko samba e botikara ki kolegra bu manana gay. Oi batena bu ite tolinyo so bulo beligale lona yo ki. Be pasino sona koyo pa se pona talisa na liga ki pito. Liwaya mo tuisa li pasite botikara ki kopeni samboli bu nangai. Ite anini pito a koyo ka tikana ke disa para to boti. Mula nini pito a kokola oyo gana silaka zemo konseye. Botikara keiko pebi samuli muna gai. Lite ya nini bido akoyoka tikana kebisa bana tobota. Mula nini pula kokola oyoka na silaka anasasi. Thank you. Papogi, song.